قال حفظه الله تعالى: وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، ولغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله وأصحابه هو اليوم أشد غربا منه، هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. نعم. وهؤلاء هم القابضون على الجمر، على الجمر حقا، هاو ndio wale ambao wenye kushikamata kulikamata lile jinga la moto au kaa la moto wa haki. Yaani manake ulisomea katika hali hiyo ni sawa sana watu ambao wamekamata kaa la moto katika mikono, alqabiduna ala jamri alhaqa. Wa atharu nasi bal kulluhum laimun lahum, watu wengi, bal kulluhum, bali watu wote, laimun lahum, ni wenye kuwalaumu hao. Yaani watu wanawalaumu watu walioshikamana na sunna. Sasa imekuwa kalqabid ala jamr, kama mtu aliyekamata jinga la moto au kaa la moto, sawa. Walighurubatihim baina hadha alkhalqi yaudunahum, kutokana na ule ugeni wao waliokuwa nao, baina hadha alkhalqi, kati ya mbele ya viumbe, yaudunahum. Sasa hao viumbe wanawahesabu au ghuraba ahala shudhudhi, wanawahesabu ahala shudhudhi, kwamba ni watu wapweke, wenda pweke, yani ombe yao kivyao vyao tu, sawa. Wa bid'atin, na vile vile ahlu bid'a ni watu wa bid'a, wanatuzushia mambo, yani ile sunna ya Mtume sallama ambaye imethibiti kwa mujibu wa Qur'ani na sunna, wao wanaiona kwamba hii ni bid'a, kwa sababu si vitu hawajavizoea, hawajafundishwa na mashehe zao. Kwa hiyo kitendo cha watu kufanya sunna hiyo, wanaonekana wamezusha watu tena mambo mapya. Vipi watu tena mambo mapya bwana? Jambo jipe hili, mbona jambo lipo katika vitabu? Sawa. Wala yaudunahum ahala shudhudi wa bid'atin, na vile vile wanahesabu kwamba wa mufarakati sawadi sawadi al-a'zam, na ni watu wenye kufarakanisha ule umoja, sawadi al-a'zam ni ule mkusanyiko na umoja wa Waislamu. Sawa, ni watu wenye kufarakanisha, kwa sababu Waislamu wote wako hivi, wao tu peke yao, wao tu mambo vile videvu, mambo sio kibaya, maana hajisalafi sio kadha, ni wao tu hapana. Walio yaudunahum ahla shududhi wa ahla bidatin wa mufarakati lisawadi al-a'zam, kumbe hakika wao kwa kuacha kwao sunna, kwa kuacha kwao kumwabudia Allah peke yake, ndio wao sasa ndio watu mufaraka. Lakini hawa wanaonekana wageni, wanahesabiwa hivi, hawa ndio watu wa umoja. Kwa nini? Kwa kufuata mafundisho na maelekezo ya dini ambayo aliyotoa Allah tabarak wa taala na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bali al-islamu al-haqu alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-yawma ashaddu ghurbatan minhu. Bali uislamu wa haki, uislamu ambao kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, alikuwa nao Mtume sallama kiutabikisha, wa ashabuhu, na masahaba wake, basi huwa liyauma ashaddu ghurbatan minhu, basi uislamu huo leo hii umekuwa ni mgeni ajabu, au ni mgeni mno, fi awali dhuhurihi, tangu mwanzo wa kudhihiri kwake. Wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu mashhuratun ma'rufatun, hata japokuwa zile alama zake, wa rusumuhu, na ile michoro yake adh-dhahira, ya wazi kabisa, ni mashhura ma'rufa, mashhur na yenye kufahamika, lakini bado wanaonekana kwamba watu ni wageni. Fal islamu alhaqiqi gharib jiddan, uislamu wa haki, uislamu wa kweli ni ni gharib, ni mgeni sana ule uislamu wa kweli, ni mgeni sana. Wa ahluhu ghuraba wa shaddul ghurbati, na wale waislamu wenyewe wenye wa kweli kabisa, wale ahlus sunna wal jamaa ni wageni, tena wana wageni mno, wageni mno, kana watu wa ajabu sana. Tumefahamiana? Wewe fikiria leo kama katika nchi za Europe na America, vijana wa Kiislamu wa nchi hizo, akaonekana kijana wa kizungu au kijana wa kiblaki, wanajulikana wa blaki zile fujo zao, lakini akaacha ndevu, shikamana swala tano ikiadhiniwa yuko msikitini aenda kusali, akawa ni mtu wa sunna, yahfadhu al-Qur'an, wa yahdhuru fi majalis al-ilmi, aende disco asikilize muziki afanye hivi, ataonekana vipi? Yani wale watu huyu vipi? Yani unamshangaa, akana mgeni kabisa. Akaulizwa, bwana unamjua mwana muziki fulani? Mimi simjui. Kwani huyo nani? Mtu gani huyo? Huyu naye amjui fulani. Lakini akiulizwa, ewe unamjua Bilal ibn Rabah? Anamwambia huwa muadhin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni muadhin wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima ataonekana huyu ni mtu wa ajabu sana katika jamii yake. Kwa nini? Kwa kushikamana na Uislamu wa sawa. Sasa tatizo kubwa katika nahia hiyo ni kwa Waislamu wenyewe. Ina maana kuna baadhi ya Waislamu mpaka leo kwamba kuwaona wale Waislamu wanashikamana na sunna, ahlusunna wal jamaa, kwamba ni watu wageni sana. Na Muislamu huyo anasali hii leo, acheni katika msikiti wetu huu. Nakumbuka tulipokuwa katika zile nadwa, tulikuwa tukaingia misikiti mbalimbali. Tulianza wilaya ya Kinondoni, wilaya Ilala kwanza mjini hapo, tukaenda Kinondoni, tukaenda Kigamboni. Tulifika misikiti Kigamboni. Kigamboni ni katika miji ya Kiislamu. Kigamboni tukaingia baadhi ya misikiti, baada ya kukaa na kufanya tathmini, nasikitika kusema kwamba tunaona kwamba baadhi ya misikiti, yani waumini wa misikiti hiyo wana jahala ya hali ya juu kabisa. Utafikiri watu wako pembeni kabisa ya mji, mbali sana, hali ya kuwa wao pale walipo na sisi hapa tulipo, kufika pale katikati ya mji, uenda wao kama si bahari, wao wako karibu mno. Lakini tunakuta watu msikiti, unao umeingia msikitini na waangalia watu, watu wako katika jahali ya hali ya juu sana. Sasa wao nao wakawa wanatushangaa sisi, mpaka wanauliza kwa nini mnatoka wapi? Sisi tuko Dar es Salaam hapo Kariakoo Ilala. Yaani kuna watu wa namna hii yani? Unamwoga ni mwanzo swali lini? Ah, Sheikh, mimi Muislamu, babu zangu wote msikiti wetu bwana. Eh bwana. Hii hatari, yaani natisha. Hii ni Dar es Salaam, Kigamboni. Kigamboni ukivuka, sio kama umetembea huko mule mule misikiti ya mule mule uswahilini mule. Sasa watu hawa kwa nini wasiwaone vijana wa ahali sote wa jamaa ni kuraba? Leo nashangaa, vipi? Sambi basi njoo bwana, hudhurie, kuna durusi, mashehe mbalimbali, watu wa durusi, angalia muda wako, siku gani, japo siku moja kwa wiki, ma Jumapili au Jumatano au Jumatatu, kuja kustafidi, au je Jumaa tu usikize hutuba, mashaallah, inshallah. Sasa watu kama hawa wakiona vijana ambao tumetamasikwa ni sunna, lazima waone kuwa ni wageni sana. Tatizo nini? Tatizo ni ilmu. Tatizo ni ilmu, watu wako mbali na ilmu, na kwa maana hiyo basi, maduati nyinyi, maduati na shekhe, katika kufikisha dawa watu wasione watu wameshajua, tusighururike na kuwaona watu hawa wengi ni tulabu la ilmi, na wengi tulabu la ilmi wamekuja wengi kutoka mikoani na hivi, lakini humu Dar es Salaam, humu Dar es Salaam halina tisha. Sijakwambia Ilala hiyo misikiti. la hawla wala quwwata. Tafikiri watu wako nchi gani hali ya kuwa sasa hivi dunia iko wazi zaidi. Naam, wa ahluhu ghuraba wa ashadda alghurba baina an-nas. Allahu akbar. Basi hawa wanakuwa ni wageni, tena wageni wali juu baina ya watu, watu wakiwaona wanawaona ni wageni. Eh, tutoke hapa twende sehemu tumechukua ice au costa, shababu akatelemka, ukitelemka tu waonekana tu wanashangaa, hawa watu gani mpaka nyinyi wenyewe sasa mnaoshangaliwa mnaona aibu. Vipi mnaonekana kwamba ghuraba jiddan, wageni kabisa, na mnaonyewe mnatoka wapi? Sababu gani? Kwa sababu kwa ni ahlu sunna na zile alama za wazi kabisa zinadhihirika. Naam. Qala hafidhahu Allah ta'ala, wa kaifa la takunu firqatun wa ihsan qalilatun jidda gharibatan baina sanatayn wa sab'ina firqa. Naam. La ta'tba'in wa ri'asati wa manasib wa wilayat wa la yaqumu laha sawqun illa bi mukhalafati ma ja'a bihi ar-rasul fa inna nafsa ma ja'a bihi yudadu ahwa'ahum wa ladhatihim وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم. وكيف لا تكون الفرقة واحدة قليلة جدا غريبة. بس فيبي يسيوي كون دي موجة أمبالو نيشاتي سانا يسيوي غريبة لسيو نجيني بين اثنتين وسبعين فرقة كاتي يا مفوتي سبين نميلي ذات أتباعين مفوتي أمبايو يا نوفواسي سي وفواسي تو والرئاساتي نفيونغوزي مبالي ومناسبي نايو مفوتي يا نفيهو كنا فيهو مرقى مفوتي huyu sijui amiri nini, huyu amiri nini, maamiri, maamiri, amiri tu. Simfahamiana? Vyeo wa wilayati na watu kupeana ile ukubwa, ndio mambo ya vyeo kupatikana, kwamba huyu katika ili anakuwa sijui murshidu hadha muridu hadha kadha, ambayo ndio haya tunazozungumzia ma ikhwani muslimin wa kutubia matablighi ma ikhwani muslimina, na kila siku vyo vyao vinazidi tu, kwa sababu wanatanuka na vyo vinazidi, wala sheikh nini murabbi ash-shari'i, wala sijui murabbi ash-shababi, masi murabbi thaqafa, masi amiri si yaulawidi, yani vurugu mechi, vurugu sawa wala yakumu laha suqun illa bimukhalafati ma jaa bihi rasul, wala ismami ile nguvu yao isipokuwa kwa kumukhalifu, kwa kukhalifu ma yale ambayo jaa bihi rasul, aliyokuja nayo mtume sana. Yani wao kukua kwa yale mambo yao na kuimarika yale ni kumukhalifu, ya khalifu ya kuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Tupige mfano Hizbu Tahriri. Sasa Hizbu Tahriri unajiuliza, kile ni chama cha siasa? Lile ni pote la dini? Yani wale watu ni dudu gani? Ni dubu washika gani? Yani unajiuliza ni dubu washika gani? Yani wale ni watu wa dini au watu wa siasa au watu gani? Situfahamiana? Yani watu walevi si walevi? Yani watu ambao mateja si mateja? Yani watu walio data si wamedata data? Yani vurugu. Alafu unajiuliza wanataka nini? Kitu gani wanachokitaka wao? Khilafa. Khilafa vipi yani? Sasa si watangaze, mtangazeni wewe khalifa. Musa kileo atangazwe kwa ni khalifa wa Hizbu Tahriri, mgogoro uishe. Alafu sisi sasa tuambie jambo la pili, jamani Musa kileo ndio khalifa. Sawa, walio mlobakia wote wa Tanzania hii mkamfanyie baia. Sasa tupigwe dawa ya kufanya baia, tuetie dalili za aya na hadithi za baia. Sasa jamani mkafanye baia kwa Musa kileo, kwa sababu Musa kileo ndio khalifa wa Uislamu nchi hii. lakini sasa wao wanakuja kwa msikitini ukiwa pa nafasi, tutaka khalifa, ta khalifa tunamtaka, lazima tupate khalifa. Kwa kule Omar na mnamtaka khalifa, fungueni katika mimbari hapa chini hapa, yupo kajificha, mumchukue muondoke, shughulishe. Sasa vipi, mke mtaka mfanyeni baina, mtakileo sisi mchagueni huko chochoroni, alafu mtuweke katika magazeti, katika redio, mtuambie jamani mje kumbaini, alafu muone cha mtema kuni. Naam, ذات واتباع ورئاسات ومناصب وولايات haya mambo yapo katika makundi mbalimbali ya maongozi, na haya makundi yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya mwanzo kuna ile hali ya juu, kuna hali ya juu sana, yani ya juu kwa maana kwamba ile ambayo watu wote naiona, alafu kuna ile ya chini ya siria, wana kitu kinaitwa siria tulimamkuta, usiri mbaya sana, ambapo hapa sasa hawa ndio wanakuwa kama vile wameshika remote kuendesha watu wengine. Ili jambo lipo katika haya makundi haya afrikatu dhalal, na fikra zao na plani zao ni kuwapata vijana, na hasa vijana walikuwa katika maschools pamoja na mauniversity, ambapo kule vijana walikuwa khalidhini ndio wanawataka na kuwaingiza katika, ama ukija katika manhaji salafi hakuna vitu hivi kwamba ukija huko utapata cheo, bwana mimi nitakuwa salafu, mtanipa cheo gani? Hai, wewe vipi? Kwa mna bali ya cheo, wewe salafu wewe. Yaani wewe utakuwa salafu, wewe kwa salafu, mwabudie Mola wako, ufuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ujiepushe na mikhalafati na bid'ati. Khalas. Hakuna kwamba utakuwa bwana wewe ni nini wa wilaya, si nini wa mkoa, hii dini. Salafu hii dini. Sio vijipotepote hivyo vyama. Anasema wala yakumu laha suqun illa bimukhalafati ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna an-nafsa ma jaa bihi yudadu ahwa, kwani hakika yale ambayo msingi wa yale ambayo kuja nayo mambo hayo mtume sallallahu alaihi wasallam, yudadu ahwaahum, yanakinzana na matamanio yao, na vile vile wala dhatihim, na yanakinzana na zile ladha zao na fikra zao, kwamba mafikira yao yanawapeleka wapi, yanakinzana na kile kinachokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama hum alaihi, kwa yale ambao wao wako nayo, minashubuhati walbidai, katika mambo ya shubha, mambo ya utata, kwamba mafirika yote dhalla yameshikamana utata, yani wana vitu wanaviona kuwa ni dalili aliyakuwa ni shubha. Lakini arrasikhuna fil ilmi, wale maulamaa bobezi, utata wao walishaujibu zama nyingi zilizopita, au wanaendelea kuujibu katika zama zetu, na maulamaa wakubwa wa maduat na mashuyukh wako kwa ajili ya kazi kama hiyo miongoni mwazo. Walbidai allati hiya muntaha fadilatihim, na bidaa ambazo mambo hayo ndiyo muntaha fadilatuhum, zile fadila zao na ile mionea maksudia yameishia hapo. Wa amalihim, na nini na matendo yao, wa shahawatu lati, na matamanio ambayo, hiya ghayatu ghayatu makasudi, malengo ya yale maksudio yao, wa iradatihim, na ule utashi wao, au watu wa dhalali. Naam. Qala hafidhahullah ta'ala, fa kaifa la yakunu al-mu'minu sa'iru ila Allah على طريق المتابعه غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا اهواءهم واطاعوا شحهم واعجب كل منهم برايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مقصره وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يد لك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهن فالقابض على الجمر إلى أن قال وإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في الكتاب وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات تنقبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا فسيبي أسيو مؤميني السائر إلى الله من يقول لك يقوى الله على طريق المتابعة تتكنجي يا كفواتا غريبا فنين يسيو نمجيني بين هؤلاء بلي هاو الذين قد اتبعوا أهواءهم أما ومفواتا ما تمنيوا ياو وأطاعوا شوحهم نبيل فيل وقذفي فيل تمازاو نولي أجواء وليقواناو وأعجب كل منهم برأيه نا كلا موجة كتك هاو أكاو يي أمependezwa نا إلي رأيك أميون رأيك وما نرأي ليقوا بورا وما نأيو kinacho kuona raia yake ni bora za ikampelekea kwamba kutengeneza kundi wa ujiba kullu minhum bi ra'yihi yani akaiona kwamba raia yake ndio rai iliyokuwa afdal kuliko rai ya mtu mwingine la yatahim ra'yahu kama qala sallallahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam muru bil ma'rufi amrisheni mema wanha anil munkar na vile vile katazeni maovu hili ni jambo kubwa jambo la muumini la kuamrisha mambo mema si jambo la kuisha mtu aendelee kuamrisha mema siku zote kwa watoto na wakubwa kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake tusiwaachie sema duati na khutaba ya Ijumaa na shekhe la kila mmoja katika maana kusimamia kuamrisha mema na kukataza maovu kila katika hali ya usara katika hali ya nini katika hali ya busara na wantahu anil munkar na vile vile wanhau anil munkar mkataze uovu hata idha raaitum shuhan mutaa baka pindi mtakapoona ile tamaa yenye kufuatwa wa hawa mutabaan yani kutiiwa shuhan ni kutiiwa wa hawa na mkaona matamanio mutabaan yenye kufuatwa kwa dunia muqtara na mkaona dunia yenye kuathiri kwamba watu wameathirika na dunia kwamba wao maisha yao asubuhi wakiamka ni kufuata dunia kama jaa fil hadithi kwamba idha tabaya'tum bil 'ina ba'tum adnab al baqara wa radhitum biz zar'i ina maana hii ni kuathiriwa kuathirika na dunia kufuata vitu na neema za kidunia na kusahau yote hayo wa ijaba kulli dhi ra'yi bi ra'yihi na vile vile kupendezewa kwa kila mwenye rai na rai yake kwa kuiona rai yake kuwa ni nzuri basi wa ra'aita amran la yada laka bihi na ukaona jambo au hali huna uwezo nalo la yada laka bihi una uwezo nalo jambo hilo fa alayka bi khasati nafsika basi shikamana na nafsi yako umeshindwa hali ishabadilika watu wamekuwa na tamaa wamekuwa ni wenye kufuata matamanio yao dunia ndio imewaathiri watu na kila mmoja anaona rai yake yeye ndiye ya sawa wa ijaba kulli dhi ra'yi bi ra'yihi wa ra'aita amran la yada laka bihi na ukaona jambo hilo kwamba wewe huna uwezo nalo tena umeshindwa ufanye nini basi mtume za salama anakuambia fa alayka bi khasati nafsika basi wewe shikamana na kuiangalia na kuiokoa nafsi yako wa iyyaka wa awamahum basi na vile vile najihadhari na wale raia wao ambao ndio watu wa kawaida raia wa kawaida فإن وراءكم أياما حقيقة مليين كنا مسيكو أيو مسيكو صبر الصابر فيهن بس صبر أيام يكسبير كتك مسيكو أيو كالقابض على الجمر أنا كوا كما يلي أمباي أليشيكا للكال موتو الصاب فإن وراءكم أياما حقيقة مليين huko inavyokuja mbele yenu si masiku yajayo, kuna masiku hayo. Nani hayo masiku? Sabru sabiri, subira ya mwenye kusubiri. Fihinna, katika masiku hayo. Kalqabidhi, inakuwa kama yule ambaye, kafu tashbihi, kama yule ambaye aliyeshika alaljamra, aliyeshika kala moto. Ina maana kufuata dini kunakuwa ni kazi ngumu mno. Leo hii angalia watu wanavyohimizana kwenda katika riba. Kuna miamala ya kiriba ya aina mbalimbali. Wewe mfanya biashara, unafanya biashara, ima una duka au una biashara gani, watu wanakuimi, twende bwana, hela iko pale. Kwa sababu ni dunia yote. Watu wanaingia, wanapata, lakini mwisho wa siku naona kabisa kwamba watu wanaporomoka. Sasa wewe ukiona mimi bwana nimeshitoa nasaha, watu hawataki na hivi, kama kala sallallahu alaihi wasallam, فعليك بخاصة نفسك وإياك وعامهم فإن وراءكم أياما صبر صابر فيهن كالقابض على الجمر إلى أن قال أبو كنا علامة الحذف إذا نبتتات نيت علامة الحذف يعني علامة كنا منين منجين يمين دولي وابو كنا منين من دولي وانزن ايكو إذا نبتت نقواتان زكوتات علامة الحذف ilifamiana mbapo katika nukulu katika mlango nukulu unaponakili basi unakili kama kilivyo na unapoamua kuacha baadhi ya maneno kutoka pale unaponakili uashirie kwamba kuna maneno umeacha katika uandishi na kwa hivyo utaandika vipi na maana kama hivi kuweka nukta ukiweka nukta hizo msomaji moja kwa moja anajua kwamba huyu ameacha baadhi ya maneno na anaweza kani mengi sana kaingia kama maneno mengine ama usipoweka utafanywa intikadi yani ikija kari na mwandishi mwingine atakufanyia intikadi yenyewe na nyinyi mmezoea kutaradi kielimu inaitwa intikadi atakukosoa kwamba fulani ameandika maneno fulani tufahamiana alafu ameacha amefanya tadilisi au talbisi. Kwa nini? Kwa sababu kuashiria kwamba hapa nimeacha mengine, nimeachukua yale ambayo mimi nina haja nayo kuyatolea ushahidi katika jambo langu. Utakuwa umelabis au umedallis. Tuko pamoja? Lakini ukiashiria inakuwa kuna kosa. Kama hapa na maana alipoonesha hakuna tena maana alaumiwi. Al-Sheikh al-Bukhari hafidhahullah ta'ala. Fa idha arada al-mu'min الذي قد رزقه الله تعالى بصيرة في دينه فين لك بطاقة بسي مؤمني أن باي الله من رزوك بصيرة علم ووني في دينه كذلك دينيك وفقها نا الله من رزوك فقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك سنة يمتمواك وفهما نا من رزوك فهما في كتابه يقرأ كتابه شاك وأراه ما الناس فيه من الهواء نفل فيه بس يكاونا كيلو جكوا نتواد كتك الهواء والبدعين سوا كيكاونا يلي أنبالو كوانا يواتو دانياك كفوت ماتمانيو والبدعين كفوت بدع والضلالات كفوت أبوتيفو وتناكبهم عن الصراط المستقيم na ile hali ya kukengeuka kwao kuiacha njia iliyonyoka alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu